papa na ona papa ne la bolunga ni tenesita mo tema mwasi na ngai isaki na teye ezali na tina o kona lingi eseko na kopatela boli bolela na lingi to bana na yo papa si baby sengo na lingi yo Aligio le kia Yesu na kosala poli Ata bango bakolo ba ezali mamu ya destin Ezangisi bisoe na makila pe mosu ni ami Sire ma bazala kanazu wa sakito bibi Yango wana bashanta kapakula wose api Olanda balobite batela ebonga na yo Ozali mwasi ya sami Olinga kanga poya mosolo Yuzo misi eno tebo talipango pamba Pato mboki mo Sire mabazala kanazu wa soki na kabelio Yango wana bashanta kapaku la rose hafi Yesala kabango pasi Soki olati kitoko odeki Mato nyoso kolula o Bye.